Nazara posa na poko alelo. Yaya konsole mote mambo lela tro. Ezara mitema msusu. Ato pesi toli ezi basute. Ato poti ba retraite ya 21 ezi basute. Parce que pas si na motema motoko koko mate. Alléluia. Kolo Yesu, yo mwana na zambe. Yonde mitema ya basantu etalelaka. Bayaki na yo, bazonga ki pamba te yo. Papa malamu, ebi olata mpasi ya bana. Ozali moko, oyaza na makoki. Yakope savi ya nona baike na mbala moko. Hey, Yesu nanga, papa malamu Yesu. Oh, yaya, hey, kimelo nanga seyo. Hey, Yesu nanga, bizoli nange tangi. Oh, Yesu, nakone na Yesu kayo. Sina motema nakabali solongo na nani eh atana yebisi moto akokoko mateo pasina motema miso moto komande nini naleli lopola yo wane na pasos nani alingina alomola na pasoyo kaya naleli pamusa na mayami soye. Yesu mwana zambe, yanga imoteme leli minge. Na yebi yo sali kolo, elija ya basa tunyoso. Motema epona seo, yo kolo ya bomo inangai. Na yebi yo sali kolo, Elija ya basa tunoso. Motema epona seo. Yonkolo ya bomo inangai. Boe salakangai pasina motema. Nekulusi ome mwaki yango. Yesu mwana zame Nikola na osisae. Oyo noso, elelisa kandai. Zala papa, na zala wana. Ngolu na yo, ebo mama. Oh, Yesu. Pizoli nangai, pape tangi mingi. Na Bible ponanga bila ke silito ninye ngai na gangyo seku mongongwe kawuki ngai na lingi na yeba nine zofekisa yo sala Yesu soki pelisumu tobara tubela po pasyo yo na soko kani susu te Yesu soki pe ababoti tope bakoko na Yesu so pa ki pona ngai se meta compli malova na yo oni anali kambo Yesu ezangi solution tele ma moto ya suke Yesu zali kolo. Oh Yesu eli kia ya basa tu eli kia sa motema epona seyo hey, na yebiza mbe misu kolo ya bongo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, oh Alléluia. Sou na raiz,